وأما بسم الله الرحمن الرحيم وأما عكرمة ابن أبي جهل فهرب أما عكرمة mtoto wa Abu Jahal alikimbia عكرمة alikimbia فخرجت وراءه زوجته وبنت عمه أم حكيم بنت الحارث بن هشام akatoka nyuma yake na akawa anamfuata mke wake akatoka nyuma yake mke wake ambaye ni binti wa ammi yake Umm Hakim bintul Harith ibn Hisham wa kanat qad aslamat yawm al-fath la alikuwa huyo mke wake alishaslimu siku ya fathu Makkah وقد أخذت له أمانا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نالكوا شتقوا وكي أماني أمشمت لي أماني وقمتم والله صلى الله عليه وسلم فلحقته أكاكوتانا ناي وقد أراد أن يركب البحر نالكوا سجيا عكرمة أسفير بحرين وقد أراد أن يركب البحر لا لكسولية عكرمة كسفير بحرين كما قال لجهازي أتكمين لواحب سبيل أيوه نقول لواحب فقالت أكسيما أم حكيم نمكواك جئتك من عند أبر الناس نمكجي أوي كتوك ومت أليم مزيد كتكوات وخيرهم ناليك ومبرواه لا تهلك نفسك usiangamize nafsi yako لا تهلك نفسك usiangamize nafsi yako وإني قد استأمنته لك hakika mimi nimemtaka amani kwa ajili yako وإني hakika mimi قد استأمنته لك nimemtaka amani kwa ajili yako فرجع إكرم كرودي ولما رآه عليه الصلاة والسلام وكات متومي عليه الصلاة والسلام ولبمونا وثب قائما ألفمبروك هل يكون من كسماما فرحا به هل يكون من كفراه كيي متومي صلى الله عليه وسلم كام كفراه وقال مرحبا بمن جاءنا مهاجرا مسلما وقال لا كسيما متومي صلى الله عليه وسلم مرحبا قريب بمن جاءنا مهاجرا ويولي أمباي أمتجي أسيسي هل يكون من يكهاما مسلما هل يكون من يكسليم ثم أسلم رضي الله عنه كشا عكرمة الإسليم وكسليم رضي الله عنه كتك باذي فيتا كما لفعليزو كتك يا إتمام الوفا نفتح فيكين في الوزن المزيع سيرة زم خلفاء عكرمة لكتك وبيجناج وزوري كبيسة والوبيانة كوتتي وإسلام ويو وضو مسلم وكنا أبو سفيان كذلك ونوريش بدي كبوة بعد يكسلم قواه نكونا مامو مينجو ميتكليزة بعد يكسلم قواه ويو كاتي مياكا ناني يوم يوتي قبل baada ya hijra yani kabla ya hijra walikuwa katika uadui mkubwa na mtume sallallahu alaihi wasallam huwa kabadilika baada ya kusilimu kwao kwa Ikrima bin Abi Jahl ni katika masuhaba bora wa mtume sallallahu alaihi wasallam waliopigania uislamu thumma aslama radiyallahu anhu kisha kaslimu radiyallahu anhu wa talaba min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an yastaghfira lahu la kamtaka mtume sallallahu alaihi wasallam amsamehe amuombe msamaha kulla adawatin adahu iyaha kwa kila uadui ambao amemfanyia yeye kwa uadui huo fastaghfara lahu mtume sallallahu alaihi wasallam akamuombe msamaha wa kana radiyallahu anhu baada dhalika la kawa ikrima radiyallahu anhu baada ya hapo min khiratil muslimin من خيرة المسلمين كتك وإسلام وليبورا وأغيرهم على الإسلام نويني ويفو ديو وإسلام أكواني متو أنا غيرا لو إسلام ونويني متو بورا كبس الله كو بدليش مويواك كتوكو يمخضب أو بغضا لا نشوكي ذي يمتومي صلى الله عليه وسلم لو إسلام أكا akawa na mapenzi makubwa na Uislamu. Wa amma Habbar ibn al-Aswad faharab, amma Habbar ibn al-Aswad alikimbia, waqtafa na akajificha, hatta idha kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi jarana, mpaka Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa kwa jarana, jaahu muslima, akamjia Mtume sallallahu alayhi wasallam hali yakuwa ni mwenye kuslimu. Waqala ya Rasulullah, akasema Habbar, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, harabtu minka, nimekukimbia wewe, wa aradtu lihaqa bil aajimi, na nikakusudia kuungana na Waajemi, nende zangu huko katika miji ya Persia ya Waajemi. Thumma dhakartu aidataka wasilataka wa sahaka, kisha nikakumbuka ada yako na kuunga kwako udugu na kusamehe kwako, amma kumsamehe ambaye jahila alaika amekufanyia ujinga, nikayakumbuka yote hayo. Wa kunna ya Rasulullah ahla shirkin, ya Rasulullah, tulikuwa sisi ni watu wa shirki, fahadana Allahu bika, Allah akatuongoza sisi kwa sababu yako, wa anqadhana min alhalaka, na akatuokoa sisi kutoka kwenye maangamivu, kutoka kwenye kuangamia. Fasfah safha aljamil, samehe kusamehe kuliko kuzuri. Faqala alayhi salatu wassalam, akasema Mtume, shuke juu yake swala na salam, qad afautu anka, nimekusamehe. Wa amma alharith ibn hisham wa zuhair ibn abi umayyah almakhzumi faajaratuhuma ummu hani بنت أبي طالب. أما الحارث بن هشام لزهير بن أبي أمية أبنت كان كبيل لبني مخزوم ها وتوويني أجارتهما فأجارتهما ألوك حفاظ وأم هاني بنت أبي طالب لذاك علي علي بن أبي طالب لذاك أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها فأجاز عليه الصلاة والسلام جوارها Mtume sallallahu alayhi wasallam akaipitisha ile hifadhi yake, kwamba tumeikubali hiyo. Walamma, na ikawa baada ya kutoa hifadhi hiyo, Ali akasema mimi ni lazima nimuue, ni lazima niwaue hawa watu. Umuhani akasema huwezi kuwaua, mimi nimewapa hifadhi. Ali akasema lazima niwaue, akaenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah, Ali anadai kwamba atawaua watu niliowapa hifadhi. Akamwambia laqad ajarna man ajarti ya ummahani, tumempa hifadhi yule ulimpa hifadhi ewe ummahani. Walamma qabala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam al-Haritha ibn Hisham al-Muslima, wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokutana na al-Harith ibn Hisham hali ya kuwa ni Muislamu, qala la, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia al-Harith ibn Hisham, alhamdulillah alladhi hadak, sifa njema zote zinamstahiki Allah ambaye amekuongoza wewe. Ma kana mithluka yajhal al-Islam, haiwezekani kwa mtu mfano wako kutokujua Uislamu. Ilikuwa haiwezekani mtu kama yule Al-Harith ibn Hisham ikawa hujui Uislamu hivi ulivyokuwa na akili na uelewa, itawezekana vipi? Waqad kana ba'da dhalika min fudhala'i as-sahaba, وقد كان ذلك هو الحارث بن هشام قبل يهاب بعد يهاب من فضلاء الصحابه ني ketika الصحابه واليبورا صحابه بورا كبيسا. واما صفوان ابن اميه فاختفى, اما صفوان بن اميه الذي يفيش واراد يذهب ويلقي نفسه في البحر, na alikusudia kwenda kuitupa nafsi yake baharini, kwenda kujitosa baharini afu. Fajaahu ibn ammi Umair ibn Wahb al-Jumahi, akamjia yeye mtoto wa ammi yake ambaye ni Umair ibn Wahb al-Jumahi. Waqal ya nabiy Allah, akamwambia akasema ya nabiy Allah, ewe mtume wa Allah, inna Safwana sayyidu qaumi, hakika Safwani ni bwana kwa jamaa zake, ni mtu sayyidi kwa jamaa zake. Haraba liyakdhifa nafsahu fil bahr, amekimbia ili akaitupe nafsi yake baharini. Fa amminhu, mpe amani. Fa innaka qad aminta amminta al-ahmara wal-aswada, hakika wewe umewapa amani wekundu na weusi. Faqala alayhi salatu wassalam, adrik am ibna ammik, kamdiriki mtoto ammi yako. Fahuwa amin, yeye ni mwenye kupewa amani. Faqala a'tini alama, akasema nipe alama. Umair bin Wahb al-Jumahi akasema nipe alama. A'tini alama, fa'ata'u imamata, akampa kilemba chake. Fa'akhadhaha Umair, fa'akhadhaha Umair, akakichukua Umair. Umair akachukua kilemba, hatta idha laqiya Safwan, mpaka akamdiriki alipomkuta Safwan. Qala lahu fidaka abi wa ummi, akamwambia niko tayari kukukomboa wewe kwa baba yangu na mama yangu. Fidaka abi wa ummi, nakutakia ukombozi wewe kwa baba yangu na mama yangu. Wa min ajituka min indi afdali nnas, nimekujia mimi kutoka kwa mtu aliyembora zaidi katika watu. Jituka, nimekujia wewe, min indi, kutoka mbele. Afdali nnas, za aliyembora zaidi katika watu. Wa abari nnas, na aliyemwema zaidi katika watu. Wa ahlami nnas, na aliyempole zaidi katika watu. Wa khairi nnas, na aliyembora zaidi katika watu. Wa huwa ibnu ammik, naye ni ibnu ammi yako. Wa izzuhu izzuk, na ushindi wake ni ushindi wako. Wa sharafuhu sharafuk, na utukufu wake ni utukufu wako. Wa mulkuhu mulkuka, na ufalme wake ni ufalme wako. Qala Safwan, akasema Safwan, inni akhafu ala nafsi, mimi naiogopia nafsi yangu, wataniua. Qala huwa ahlamu min dhalik, akamwambia yeye ni mpole zaidi kuliko hivyo unavyofikiria. Wa akram, na ni mtukufu zaidi. Huwa ahlamu min dhalika, yeye ni mpole zaidi kuliko hivyo unavyofikiria. Wa akramu, na ni mtukufu zaidi. Wa arahu al-imamata alamata al-amani, na akamwonyesha kilemba kile cha Mtume sallallahu alayhi wasallam, hali ya kuwa ni alama ya amani. Farajaa ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, akarejea kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Waqala lahu, na akamwambia, inna hadha yaz'umu annaka ammintani, hakika huyu anadai ya kwamba wewe umenipa amani. Qala sadaqta, qala sadaqa, akasema amesema kweli. Qala amhilni bilkhiyari, akasema nipe muhula mimi, nipe muda mimi wa khiyari, fihi, katika muda huo. Amhilni bilkhiyari fihi shahrain, nipe muda, nipe muhula wa khiyari ndani yake kwa miezi miwili. Qala anta bilkhiyari fihi arba'ata ashhur, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia wewe kwa khiyari ndani yake katika miezi minne, nakupa miezi minne, wewe unataka miwili bila kuongeza mingine miwili, utachagua, fikiria. Thumma aslama radiyallahu anhu, kisha akaslimu Safwan bin Umayya radiyallahu anhu, wa hasuna islamuhu, na ukawa mzuri uislamu wake. Lakini Albani rahimahullahu ta'ala katika irwa asema hadha isnadun mursalun au mu'dalun, hii ni sanad ambayo isnadi ambayo ni mursal, iliyokatika mtu mmoja au wawili na zaidi. Wama Hindu bintu Utba fakhtafat thumma aslamat, ama Hindu bintu Utba alijificha kisha akasilimu. Wajaat ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam farahaba biha, akaja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akamkaribisha. Waqalat lah, na akamwambia wallahi ya rasulullah, akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, na hapa kwa Allah ya Mtume wa Allah, ma kana ala dhahri al-ard ahlu khiba'in ahabba ilayya an yadhillu min ahli khiba'atik, hawakuwa juu ya mgongo wa ardhi watu wa nyumba au watu wa hema ambao wanapendeza zaidi kwangu mimi kudhalilika kuliko watu wa hema lako au watu wa nyumba yako. Hawakuwa watu wa boma ambalo mimi napenda lidhalilike zaidi katika hii ardhi kuliko watu wa boma lako, kuliko watu wa hema lako, yani nyumbani kwako. Jambo la kuwadhalilisha na nilikuwa nalipenda zaidi litokee kwa watu hao. Hakuna watu ambao mimi nilikuwa napenda wadhalilike kama wewe na watu wako. Thumma ma asbaha al-yawma ahlu khiba'in ahabba ilayya an ya'izzu min ahli khiba'ika. Kisha ma asbaha hawakupamba ukiwa hivi leo watu wa hema ambao wanapenda zaidi wapate utukufu kuliko watu wa hema lako au kuliko watu wa nyumba yako. Nilikuwa nawachukia sana, napenda nyinyi mdhalilike. Hakuna katika hii ardhi watu ambao wanapenda wapate udhalili kuliko nyinyi. Lakini hivi leo hakuna watu mnaopenda wapate utukufu kuliko nyinyi. Akawa amesilimu Hindu bintu Utba wufudu Ka'b bin Zuhair. Tumalize kipengele hiki, ugeni wa Ka'b bin Zuhair. Wa amma Ka'b bin Zuhair falamma dhaqat bihi al-ardu, ama Ka'b bin Zuhair, ilipokuwa finyu juu yake ardhi, kwa maana ardhi imekuwa ndogo kwake, pamoja na kwamba ni ardhi pana, hana pa kukimbilia. Walam yajid lahu mujiran, na hakupata wa kumuhami. Ikawa Ka'b hana mtu wa kumuhami, kila mmoja amekwenda kutafuta himaya kwa mtu wake, lakini Ka'b hana mtu wa kumuhami. Jaa al-Madina, akaja Madina. Baada an qadimaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Makka, baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ameifikia hiyo Madina kutoka Makka, Mtume sallallahu alaihi wasallam ashafika Makka sasa. Fa aslama, akaslimu Ka'b bin Zuhair. Wa anshada qasidatahu, na akaiimba ile kasida yake. Wa anshada qasidatahu allati yaqulu fiha, ambayo anasema katika kasida hiyo. Wa qala kullu sadiqin kuntu amuluhu la ulhiyannaka inni anka mashghulun, sababu tulishaisomesha kasida hii bali imehifadhiwa. Hebu anza kusoma hapo ukusikie kidogo bila kuangalia. قال كعب بن زهير بن أبي سلمى رضي الله عنه وقال كل خليل كنت آمله لا ألهينك إني عنك مشغول، فقلت خلوا طريقي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول، كل ابن أنثى وإن طال سلامته يوما على آلة حدباء محمول. أنبئت أن رسول الله أوعدني أو نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيد وتفصيل. لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت عني الأقاويل، لقد أقوم مقاما لو يقوم به أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل، لظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول الله من الرسول بإذن الله تنويل. طيب، وقال كل صديق كنت آمله، سمع يشوى فانزل يا زيب يوم كيلوغو، يسأل الوشاة جنابيها وقولهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول. ونتمبيا أو وكاوى سمع وكاوى ونتي فتنة ولمسالاتا katika hadhara zao na maneno yao kwangu mimi, hakika wewe mtoto wa Abu Sulma ni mwenye kuuawa. Waqala kullu sadiqin, katika baadhi ya chapa waqala kullu khalilin kuntu amuluhu, akasema kila mwandani au kila rafiki niliyokuwa nikimtumai, la ulhiyannaka inni anka mashghulu, sitakushughulisha au sitashughulika na wewe, hakika mimi na wewe ni mwenye kushughulishwa. Mimi nimeshughulishwa kuachana na wewe na mambo mengi, mimi siwezi kushughulikia jambo lako. Faqultu khallu sabili la aba lakum, nikawaambia iwacheni njia yangu, hamna baba nyinyi, kwa maana niacheni nishughulike mwenyewe na jambo langu. Fakullu ma qaddara arrahmanu maf'ulu, basi kila lile alilokadiria Arrahman ni lenye kufanywa, litakuwa tu. Kwa hiyo mimi niacheni na jambo langu, nitafanya mwenyewe. Kullu ibni untha wa in talat salamatuhu, kila kijana wa mwanamke, yani kila aliyezaliwa na mwanamke, wa in talat salamatuhu, ingerifuka salama yake, hata kama umri utarifuka, matatizo yakamwepuka, yawman ala alat hadbaa mahmulu, katika siku moja juu ya janaza ni mwenye kuchukuliwa, atabebwa kwenye janaza, kasalimika na hili na maradhi haya na ajali hii na jambo lile, muda na umri wake ukarifuka, akawa na siha, afya njema na kila kitu, lakini atakufa tu, kuna siku atabebwa kwenye jeneza, kwamba kapona chupuchupu, kwamba kasalimika na hili, afya yake ni nzuri, anachunga sana afya, atakufa tu. Kullu ibni untha wa in talat salamatu, kila mtoto, kila kijana au kila mtoto wa mwanamke, yapo ingesalimika, yapo ingerefuka salama yake, yauman, siku moja, ala alat hadbaa mahmulu, juu ya jinaza ni mwenye kubeba ni kitanda kile. Umbina anna rasulallahi awadani, nimepewa habari kwamba mtume wa Allah amenikamia, walafu inda rasulillahi maamulu, na hali ya kuwa msamaha mbele ya mtume wa Allah ni wenye kutumainiwa, kutumainiwa kwamba mtasamehewa mimi, mahlan, nipe muda. Hadaka alladhi a'taka nafilat alquran, amekuongoa wewe Allah ambaye amekupa zawadi ya Qurani, amekupa ziada na tunu ya Qurani, fiha, kuna ndani yake mawaidhu wa tafsilu, kuna ndani ya hiyo Qurani mawaidha na kubaini yanayotarajiwa au yanahitajiwa na watu, wa tafsilu. Akasema neno hayo na mingine mengi, la ta'khudhanni bi aqwali al-ushati wa lam adhnib, usiniadhibu kwa maneno ya masalata na wala mimi sikufanya makosa. Wa in kathurat fiyya al-aqawilu, japo yakiwa amekithiri kwangu mimi maneno ya urongo, kuna maneno mengi yamezushwa kwangu mimi. Laqad aqumu maqama law yaqumu bihi ara wa asma'u ma lam yusma law yasma'u al-filu la dhalla yur'ad illa an yakuna lahu min ar-rasul bi idhnillahi at-tanwilu. Akasema maneno hayo mpaka akaingilia katika kuwasifu masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo akala fiha, na akasema kabi katika maneno haya, maneno hayo, waqala fiha madihan, na akasema katika maneno hayo, hali ya kuwa ni mwenye kumsifu mtume sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rasula la sayfun yustadha'u bihi, hakika mtume sallallahu alaihi wasallam ni upanga ambao utakuwa nuru kwa upanga huu, utakuwa mwangaza kwa upanga huu. Mtume sallallahu alaihi wasallam ni saifu, katika baadhi ya nusakh imekuja, wa inna ar-rasula la nurun yustadha'u bihi, na hakika mtume sallallahu alaihi wasallam yeye ni nuru ambayo kupatwa mwangaza kwa nuru hiyo. Hakika mtume sallallahu alaihi wasallam ni nuru ambayo hupatwa mwanga kwa nuru hiyo. Muhannadun, wenye kunasibishwa na nchi za bara Hindi, min suyufi llahi masdul, katika panga za Allah zenye kufutwa, yeye ni upanga. Inna ar-rasula la nurun yustadha'u bihi, hakika mtume wa Allah ni nuru ambayo hupatwa mwangaza kwa nuru hiyo. Muhannadun, yani upanga wenye kunasibishwa na nchi za bara Hindi, min suyufi llahi masdul, miongoni mwa panga za Allah zenye kufutwa. Panga umechomolewa na upanga huo unanasibishwa kuwa umetengenezwa huko India au katika bara Hindi. Fi fityati min Quraish qala qailuhum bi batni makkata lamma aslamu zulu zalu fama zala ankasu wala kushufu inda liqai wala milu maazil. Naam, walamma qala hadha albayta, wakati alipousema ubeti huu, khalaa alayhi rasulu sallallahu alayhi wasallam burdatahu, alipousema ubeti huu Mtume صلى الله عليه وسلم akamvulia kishali chake. Hili ni jambo limetangaa sana kwenye vitabu vya sira kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم akamtunza Ka'b ibn Zuhayr ibn Abi Sulma kwa kumpa kishali chake. Liko katika vitabu vya sira kama hivi anavyotaja Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, hapo pia ametaja waqala ibn Hisham, ana amesema yani Ibn Kathir amesema qala ibn Hisham hakadha awrada Muhammad ibn Ishaq hadhihi alqasida wa lam yadhkur laha isnadan. Hivi ndivyo alivyosema kwamba kama hivi ameitaja Muhammad ibn Ishaq qasida hii na kuhitaji isnad. Suala la burda kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم alimpa kishali chake, sanadi yake haijathibiti. Sawa, kwamba akabaki nao yeye kisha mpaka katika zama za Muawiya, akachukua Muawiya, ihitaji sanad ya kutosheleza kidogo kwenye hili. Wa amma Wahshiyun, malize qatilu Hamza, wa amma Wahshiyun qatilu Hamzata, amma Wahshi aliyemuua Hamza, fakadhalika aslama, vile vile yeye alislimu, wa hasuna islamuhu, na ukawa mzuri uislamu wake, wa qabilahu alayhi salatu wassalam, na alimkubali yeye Mtume shuke juu yake swala na salamu. Wa qad jaahu ibn Abi Lahab Utbatu wa Muattib, na walimjia yeye watoto wawili wa Abu Lahab ambao ni Utba na Muattib, fa aslama lahu wa kaslimu, wafariha bihima alayhi salatu wassalam, na akafurahi kwa sababu yao Mtume alayhi salatu wassalam. Wakana min alladhina ikhtafau, na miongoni wakawa ni miongoni mwa wale ambao walijificha Suhail ibn Amr, fastamala lahu ibnuhu Abdullah, ni Suhail ibn Amr akamtakia amani yeye mtoto wake Abdullah, faamanahu alayhi salatu wassalam, akampa amani Mtume alayhi salatu wassalam. وقال إن سهيلا له عقل وشرف, أسمع كيكا سهيل نمت أنا يا أكيل نوت كوف, وما مثل سهيل يجهل الإسلام, لها قوة مفان ومت سهيل كوها وجوي الإسلام. فلما بلغت هذه المقالة سهيلا, وكاتما لنهاية لبنفكي سهيل, قال أسمع كان والله برا صغيرا برا كبيرا, alikuwa wallahi alikuwa Mtume صلى الله عليه وسلم ni mwema wakati alipokuwa mdogo na ni mwema alipokuwa mkubwa. Thumma aslama ba'da dhalika, kisha akaslimu baada ya hapo. Inshallah tutakuja kuanza bai'atul nisa na mingine inayofuata kama kuvunjwa sanamu la Uzza na Suwaa na sanamu la Manaa, kisha ghazwa vita vya Hunain na mingineyo yanayofuata baada ya hapo. Nas'alullah al-afiyah was-salam. Umnun alayna rasulullah fi karam, fa innaka al-mar'u narju wa tantadir. Naam, yeye akamkubalia kwa maana ule uislamu wake ni uislamu kwa Qur'anu, amekubali kwa amemkubali nini sasa, sema na amemkubali nini mkubalie katika nini sasa, kwa kule kusilimu kule.